Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. 28 Mart 2011 Pazartesi sabahı. Bugün önemli bir tarih, çünkü bugün memleketimizin dünyanın geri kalanına bir saat daha yaklaştığı bir tarih. Gerçekten de gururla kalktık hepimiz yataklarımızdan. Yakalıyoruz seni dünya diyerek kalktık. Bir saat bir saattir yani, şöyle düşünmeyin. Bir günaydın diyelim, bir de tam saati ver Ege. Çünkü yani şimdi kafalar karışacak. Net saat ver yani. Yani o saat dediğim hani bir dakika ileri iki dakika geri, öyle bir şey diye. Saati versen yeterli. Ha. Dakikaya gelelim. Şu anda yedili saatlerdeyiz. 7-8 arası bir yerlerdeyiz yani. Çünkü doğru, 5 dakika 15 dakika geri alma diye bir şey yok. Vallahi hiç şaka yapmayın, hakikaten ben sabah şey diye uyandığında nasıl olsa saati ileri alıyorlardır. Saat otomatikman yakalıyordur dünyayı diye düşündüm ama hiç öyle olmuyormuş. Zihniyet olarak biz bireyler yakalamazsak o saat ne yapsın? İstediğin kadar ileri al. Aslında ben biraz dün şeydim, ne? Daha iyiydim. Bugün biraz bir hayal kırıklığıyla uyandım. Yani dün ne güzel, tam Avrupa Birliği'ne bir günde olsa böyle bir girmiş gibiydik. Sonra yine bugün kalktım bir baktım yine bir saat. Ne, Avrupa Birliği almayayım mı? Almayayım mı derken Fahir Bey, almıyor mu yani? Avrupa Birliği, Avrupa ile aynı saat diliminde değil miydik? Ya Avrupa Birliği. Daha doğrusu yok, aynı saatte değil miydik yani? Gene medeni ülkelerden geriydik de. Canım yani, olur o kadar. Birden olacak diye bir şey yok. Bir sene daha beklerdik onu. Yani ne böyle yapalım? Böyle yavaş yavaş olacak. Aramızdaki böyle bir yüzyıllık fark var. Yani bu sadece saat, teknoloji, meteoroloji aynı gidiyor olabilir ama zihniyet olarak yavaş yavaş kımır kımır kımır kımır böyle ne bileyim. Yakalanır yani, bu öyle 60 yılda yakalanmayacak bir şey değil. Bir ben daha söyleyelim. Bir her sene bir saat yakalasak 60 yılda 60 saat. Oktay, hesabı sana bırakıyorum yani. 72 yılda 3 gün daha yakalanır. Ya biraz daha sabretsek güney yarım küreye bile inebiliriz yani. O bir faydası olur. Oktay, tamamen istemekle alakalı bir şey. Yani insan istedikten sonra güney küreye de iner. Çok affedersin. Tabii. Avrupa'yı yetişir ve hatta veya geçebilir yani. Doğru söylüyorsun Fahir. Tebrik ederim bu tespitlerinden dolayı. Teşekkür ederim. Yani. Saati tekrar hatırlatalım. Saat 7 ile sevgili dinleyiciler. 7 ile 8 arasında bir yerlerde yani saat. Şimdi stüdyo saatimiz 7.56. Sizin saatiniz 7.57 olabilir. 7.55 olabilir. Üzülmeyin. Ona takılmayın. 7'si tutuyorsa gerisi önemli değil. Çağı yakaladınız demektir. Yalnız, dünyayı yakaladınız demektir. Tam zamanında girmişiz ya. Yani 8.01, 8.02 o çok tehlikeli çok, zamanlar onlar. Çok. Çok kafaların çok karışacağı zamanlar. Diyelim bu müjdeyi verdikten sonra Lady Gaga coşkusuyla yeni bir haftaya merhaba diyelim Modern Sabahlar'da. Saat iyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar Radyonuz'da macera dolu bir pazartesi sabahında birlikteyiz. Öyle böyle bir macera değil. Bu stüdyoda hiç görünmemiş olaylar yaşanacak ilerleyen dakikalarda mı diyelim? Hayır, saatler mi diyelim? Çünkü ilerleyen saatler diyelim, bence öyle diyelim yani, bilmiyorum. Saatler maddeler demeyin, bir saati verin. Evet abi ya, doğru. Saat verin. Saat 8'de sevgili dinleyiciler. 08.08'i gösteriyor sizin kolunuzdaki. 9 olur, 10 olur. Oradan şey yapmayın, dert etmeyin dakikadan, ama 8. Dakikadan bahsediyoruz tabii. Evet. Saat 8, 8-9 arası bir şeyler. Aramızda birkaç saatin lafını bile etmek istemiyorum ben. Saat konusunu düşünmek de istemiyorum. İlerleyen dakikalarda hatta sen saat... rolüne konsantre olmak istiyorsun, evet, artık. Yani saati kafandan silmek istiyorsun herhalde. Aslında kendi hayatımdan da kesitler sunacağım. Benim için farklı tatları da yaşayacağım. Hoş bir tecrübe olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz beyler? Bilirim. Valla biz heyecanla şey olarak düşünüyorum. Ah! Lanet olsun! Ne oldu ya? Yaralandım! Rolünü şey yapıyor. Yalnız... Ben de hani buradan kıp kıp ediyorum. Yani biz de az değilizdir. O hesap. Yaralandım la! Oktay, sen de lağlı bir tane bir şey yap. Geç lan, geç hadi geç. Geç. Habere geç. De. Yavaş yavaş ekip toplanıyor sevgili dinleyiciler. Evet de, yani kusura bakmayın. Size çok saçma geliyor ama biz de bir kasıyoruz yani. Ya biz sinema filmi için kasıyoruz şimdi. Kaybedenler saçmalama lan. Ne alakası var? Haberlere geçiyorum Fahir. Yalnız la ne alakası var? Biraz önce geçme gibi bir durum oluyor la. Evet. Ben hiç nasıl benim ağzıma da İzmirli olduğun için hiç şansın yok Ege'ciğim. Len mi desem? Len diyebilirsin aslında. Len açılımı getirsem Behzat Ç'ye olur mu? Sen abi o zaman ben de geçin len desem mesela. Değil mi? O zaman torpil olduğu anlaşılır. Doğru. Lel menli konuşursan. Evet. Geçelim mi lan fotoğraflara? Bu buyursunlar sonra efendim. Şimdi valla bugün fotoğraflı bir takım radyomuza, bir radyo programına yakışır haberler var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gabon ziyareti sırasındaki fotoğraflar. Gabon sahillerindeki fotoğrafı Oktay. Gabon sahillerindeki çıplak ayaklı Cumhurbaşkanı diye geçiyor. Atlar hazır mı? Gabon sahilleri deyince tabii ki Oktay vazgeçmiyor. Bir kuple. Gabon sahillerinde be. Deniz atları yani. Afrika sudan çıktılar ve suya götürdüler. Deniz atları mı, Afrika atları mı? O senin dediğin Arap atı Afrika var. Afrika atı var. Afrika atı yok. Afrika Afrika'da her şey var da bir tane şey yok. At yok ya. Gerçi o da doğru. Zebra da at türü sayılır ya. Tabii. Attan daha at derler. Bu konuyu da netleştirdiğimize göre. Lütfen devam edin. Gabon'da ne yapıyor Cumhurbaşkanımız? Resmi temaslarda bulundu. Resmi temaslarda bulundu. Ne bekliyoruz Afrika'da? Afrika'dan bizim çok bekliyorum. Bir iki tane işte totem heykeli olabilir. Totemcilik var. Sizde bizim sanayimiz tamamen totem. İsterseniz ne? Gabon'un geçim kaynakları. Bir, totemcilik. İki, bir de hayvancılık var bildiğim kadarıyla Gabon. Balıkçılık var çünkü orada balıkçıyla bir fotoğrafı var. Şimdi misafirhanede kaldı biliyorsunuz. Ne misafirhanesinde? Gabon merkez misafirhanesi. O da kahvaltı hizmeti veren misafirhanede kaldı. Böyle küçük küçük şeyler veriliyormuş gerçi benim bildiğim kadarıyla. Evet ya, reçeller falan kapalı değil öyle şey. Ama kapalı demiş yani, o büyük avantaj. O misafirhanenin yakınında bir sahil var. O sahili, Gabon sahili mi Oktay? Gabon sahili. Orada yürüyüş yaptı ve orada işte fotoğraflar var oradan gelen. 3 fotoğrafı Twitter'da paylaştı Cumhurbaşkanı. Fotoğraflar çok havalı ama yani George Clooney'e şu anda tutuşmuştur. Vallahi. Bugüne kadar şey diye düşünüyordu büyük ihtimalle. Evet tamam, ana hatlarıyla benziyor olabiliriz ama sonuçta benim ayrı bir havam var. Siyasetçinin belli bir kalıbı vardır. O kalıbın dışına çıkması zor diye düşünüyordu ama şimdi şu anda George Clooney'i tutuşmuş durumda. Şimdi şöyle, George Clooney'e biraz anlatmak gerekirse fotoğrafı. Bir kayık ama bu kayık sahilde. Hı-hı. Sahile çekilmiş. Günün sahile yorgunluğu çekilmiş bir kayık. Böyle balıkçı kayığını sahile çekmiş. İçinde bir Gabonlu. Gabonlu. Gabon vatandaşı. Gabon mu denir? Yok. Yoksa Gabonlu mu? Gabonez. Mesela Yunan. Yunanlı denmiyor ya mesela. Gabonez, Gabonez. Gabonez. Gabon. Gabonez. Gabonez. Veya Raş Gabon. Genel gençlere. Şu anda kazak çıkardığım için atlar... Atların da biraz... Atlar kazak çıkarana dokunmaz. Bu Gabonlu balıkçı bir yeri gösteriyor. Bir yeri gösteriyor. Bir yeri gösteriyor. Gabonumuz çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanı diyor belki. Hayır, orada Cumhurbaşkanımız diyor. Gabonunuz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyorsunuz? Doğru. Sohbet çünkü. Ama gökyüzünde bir yeri gösteriyor. Gök yani şöyle yukarıda bir yeri gösteriyor. Tanrılar sonra kurban istiyor diyordur o zaman, ne diyecek? Gabon'da ne diyecek başka? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hemen bu kayığın, karadaki kayığın kenarında, dışında tabii ki duruyor çıplak ayaklarıyla. Paçalar birazcık katlanmış. Özel itinayla katlanmış. Sıvanmış diyebiliyor muyuz? Yok, sıvama yok, katlanma var. Katlanma var. Evet. Çıplak ayaklı. Gömleğin kolları sıvanık mı? Gömleğin kolları sıvanık değil. İşte. Kravat yok. Tasarımcı falan var mı acaba Sayın Cumhurbaşkanım? 4 kat katlıyoruz fazlası kötü durur diye. Yoksa tamamen doğal mı bu? Zaten doğal tamamen çünkü doğaldır. Bacağın kalınlığında belli bir noktada tıkanır ya pantolon. O noktaya kadar katlama olmuş. Yok istese daha yukarıya çıkar Fahir. Bacak kalınlığından orada durmuş değil. O yani tamamen estetik bir, ama estetik bir yaklaşım var galiba orada. Ya kendiliğinden yakalanmış ya da bir bu fotoğrafı çeken tam anlamıyla güzel, doğal, natürel olsun efendim diyerek uğraşmış. Evet. Estetik anlayışınızdan dolayı size ayrıca kutluyoruz. Ne bileyim mi orada şeyiyle falan, palmiyesiyle, kayığıyla ve her şeyden öte küreğiyle. Küreğiyle, evet, elinde de kürek var. Ama Cumhurbaşkanı'nın elinde kürek var. Oğlum, evet tabii yani. Gabonlu balıkçını bir yeri gösteriyor. Arkada zaten korumalar demiş zaten, o küreği şey alınca orada müdahale etmişler, kürek el değiştirmiş. İlk kez bu kadar sivil bir poz verdi Cumhurbaşkanı diye bugün bütün... Zaten gazetelerde var. Twitter'dan göremeyenler, internetten göremeyenler gazetelerde bugün görecektir. Ama 3 fotoğraf dediler. Hepsi de aynı fotoğrafı kullanmış. Değişik fotoğrafı kullanan da olay. Küreği bir de öyle tut, bir böyle tut falan gibi bir poz büyük ihtimalle. Çünkü orada Gabon'u bir yukarıyı gösteriyor, bir aşağıyı gösteriyor. Bir de böyle ileri... Yukarı dedim Fahir. Yukarı Gabon, aşağı Gabon diye. Orada sohbet o zaten. Sen neredesin? Efendim ben yukarı Gabon'uyum diye yukarıyı gösteriyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım bir de Twitter'lı fotoğraf çekelim falan diyerek büyük ihtimalle böyle bir mizansen hazırlanmış. Güzel, ama cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf zaten. Öyle mi? Ya hiç dikkat etmediniz mi ya, cep telefonuyla çekilmiş. Ha evet doğru, barnak görünüyordu. Nasıl? Nerede anlayacağız onu? Hakikaten nasıl anlayacağız vay? Ben anlarım Oktay. Bırak da o kadarını şey yapmayayım yani, bütün taşlarımızı dökmeyelim eteğimizdeki. Herhalde doğru, sonuçta yani dizide oynayan adam abi. Doğru yani, oyunculuk abi. Bir yolculuk çekimi bizde iyi bileceği garanti. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Macera dolu pazartesi sabahınızda yepyeni maceralara hazırlanıyor stüdyomuz. Bugüne kadar hiç görmediği maceralara, cinayet, fuhuş, her şey bu sabah burada olacak değil mi Fahir? Her tür pislik burada mı Fahir? Yok yani cinayet yok hocam. Önce ya belki de vardır bilmiyorum. Şimdi ben bütün burada... Belki de olabilir. Belki de olabilir. Belki de hiç işlememem gerekiyordu. Şimdi sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz Beysatçe bugün radyomuzda çekilecek. Onun için Beysatçe ekibi geldi. Fahir yalnız şimdi kim olduğunu bize söyle de biz rolümüzü ona göre oynayalım. Yani çünkü bizim Ege'yle kafamızda bir takım şeyler var. Bizim hani kime göstereceğiz var sonuçta. Hani. Kime göstereceğiz iyi rol yaptığımızı yani? İçeride şey mi tarif edeyim, kime mi? Evet, kimin yanında artistliğimizi yapalım. Yani vallahi şimdi... içeride Zekeriya abi var, onun yanında istediğiniz kadar artistliğinizi yapmanızı öneririm. Hatta doyasıya artistliğinizi yaşamanızı tamam, öneririm. Hani bir şekilde bizim de iyi rol yapabileceğimizi göstermek istiyoruz biz yani. Kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır kıpır. Evet. Bakın kıp kıp kıp kıptan kıpır kıpıra geçen ender günlerden bir tanesi. Yaşadığımız. Yoksa işimize mi bakalım? İşimize bakalım. Herkes işine baksın dedi yönetmen içeride. Ben de öyle dedim yani. Ya nasıl bir ağırlığı varsa yönetmenin bizi bile şey yaptı yani. Ben aslında yani içeride kahve içiyorduk, ne güzel. Herkes işine baksın deyince yönetmen koşa koşa geldik buraya yani. Zekeriya abi. Ne yapacaksın arkadaş? Zekeriya abi dediğin Fahir yönetmen en yakışıklı olan değil mi? En İçerideki. Yakışıklı. Tabii yani. Oktay ben bu arada Zekeriya abi. Beyaz giymiş olan falan diye kendini güzel tarif et. Şimdi biliyorsunuz bu Kayseri'de tatsız bir olay yaşandı. Korkunç bir olay. Tatsız da değil, korkunç bir olay hakikaten. Ama emniyet 3 ay süren bir operasyon sonucunda yakaladı bu kişiyi. Burada bugün gazetelerde ilk sayfalarında şey var. Katilin ismi, hikayesi yerine emniyet asayiş daire başkan yardımcısı Ercan Taştekin ve o ekipten bahsediliyor. Hı hı. Birkaç gazetede. Biz de bir kereliğine anmış olalım bu ismi. Evet. CSI Konya diye geçiyor bu. CSI şeyi. Konya daha önce de geçmişti. Galiba ondan orada zaten orada bir o ekip var yani. O galiba çözdükleri iki vaka vardı. Bundan bir yıl önce mi, iki yıl önce mi falan böyle bir belgelerle falan bir şeyler yapmışlardı. Umulmadık bir izmaritten mi şey yapmışlardı. Evet. Belgenin üstünde mi parmak izi yapmışlardı. Hakikaten bu gene oradan geldi. Bravo diyelim. Cumhurbaşkanı efendim. Abdullah Gül'ün yönlendirmesi mi denir artık? Ne denir? Uyarısıyla, talimatıyla daha doğrusu. Yine bu olay üzerinde yoğun açıldı ve yakalandı bu kişi. Onunla ilgili bütün ayrıntılar var. Onu da bu emniyet asayiş daire başkan yardımcısını alarak. O acılı aileye alarak, de bugün gazetelerde fotoğraflar hakikaten de ne kadar kaçmaya çalışsan da ben kötü haberlerden bundan kaçamadım. Acılı aileye de buradan başsağlığı dileyelim. Ve gelelim, gündeme dönelim. Evet, gündemde ne var Oktay? Ebru Gündeş konseri vardı. Aa evet ya, onu nasıl atladık ya? Biliyorsunuz her konserden sonra biz anıyoruz Ebru evet, Gündeş'i. Hafta sonu hangi konser? Ebru Gündeş konseri oldu. Başka? Soner Sarıkabadayı'nın bu aralar konseri yok. O yüzden Ferhat Göçer yeni albüm için çalışmalar yapıyor ve uzun bir turneye de çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, müzik haberleri böyle. Ebru Gündeş, sahnem Beyoncé, kıyafetim Angelina Jolie, sesim de Ebru diyerek esprilerle, şakalarla çıkınca biliyorsunuz Ebru Gündeş hamile 1,5 aylık. Evet. Hadi ya. Gebe diyelim biz ona. O zaman Black Swan diyelim kendisine. Aa evet. Black Swan da diyebiliriz. Ama bebek diye tempo tutmuş seyirciler. Ne demek hemen yani, erken doğum için mi? O kadar para verdik. Burada görmek istiyoruz doğumu. Ne kadarsa biletler demek ki. Bebek diye şarkısı var mı Ebru Gündeş'in? Bir sen acaba bir ben mu? Bir de bebeği mi söylüyor acaba? Yok onun ya esprisi bebeğim. Diye, benim. Öyle bir şey öyle bir şey vardı ya. 1,5 aylık hamile olan ünlü sanatçı bebek diye tempo tutan hayranlarını kıramayarak şimdi doğurdu. Şimdi konumuz bu değil demiş. Kıramayarak birazcık ıkınmış. Gündeş sahnede 19 kişilik orkestra 13 dansçısıyla beraber orkestrada herkese bir dansçı düşüyor neredeyse. Bebek taklidi şanslı de yapılmış. Şanslı orkestraymış. Yo, bebek taklidi de yapılmamış. Rakamlarla Ebru Gündeş konseri. 1,5 aylık hamile, 19 dansçı, 13 şey mi var? Sanatçı mı var? Bunca yıldır sahneye çıkıyorum. İlk kez böyle mahcup oldum demiş. İlk kez hamile sahneye çıkıyorum demiş. O da enteresan oldu tabii. Öyle teşekkürler bir lütfen. Var, evet. O zaman... Nazar değmesin diyelim. Nazar değmesin. Menekşe Gözler ne kadar miras bıraktı, ben hemen biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hafta sonu o kadar filmini seyrettik, hiç bize 5 kuruş gelmedi. Valla o gözlerin tanesi 500 milyon. 1 milyar dolar servet bırakmış AIDS'le Mücadele Vakfı'na. 1 milyar dolar nakit. 1 milyar dolar mı? Evet. 3-5 bize bir şey niye gelmedi ya? Tüm Menekşe Gözlülere diye bir şey yapsaydı mesela dünya ile, Menekşe Gözlülere paylaştırsaydı parayı. Aramızda menekşe gözlü mü var Ege'ciğim? Yok be. Bir de menekşe gözlü azından... birisini hiç gördün mü? Have you ever menekşe? Doğru, zaten ben parayı esas oradan vurdum demiş. Menekşe gözler. Menekşe gözlerden iyi sağlam. Neyse, ben yeni bir rekordan bahsetmek istiyorum. Madem öyle, Amerika'nın Kaliforniya'da 100 yaşındaki Forrest Lansway ile 93 yaşındaki Rose Hanım 28 yıllık flört döneminden sonra nihayet evlendiler. Oh be. Bu ilişki nereye gidiyor diye biraz yani sorulmamış. Zaten hani kadın 93 yaşındaysa bu ilişki nereye gidiyor diye sorduğu yaş 65. Evet, adam da 70 yaşlarında hiç duymazdan gelmiş durur. Kulaklar biraz büyüyor ya zaten. Nereye gidiyor diye. Bankaya mı gidiyorsun diye bütün şeylerle adam 28 yıl bankaya mı gidiyoruz diye esprisiyle idare etmiş. Burada yani Fahir, senin anlattığın olaydan uzaklaşmak istemiyorum ama Ege'nin şu rol yeteneği beni de gerçekten bir kere daha dikkatimi çekti. Mesela Behzat'ın babası olabilir. Behzat gel yavrum falan gibi. Behzat'ın babası rolünde. Mesela ben şeyin babası olabilirim orada. Harun'un babası mı? Harun'un babası. O var zaten. Şule'nin babası olabilirim. Şule'nin gelecekti falan. Ercan diye. Varsa Ercan da ben de çok iyi yaşlı adamın da babası olabilir. Kimin? Ercan. Ercan'ın babası da olabilirim, evet. Cemşit var. Cemşit mi? Cemşit. Samet'in babası Cemşit. Tabii. Samet'in babası İlyas değil miydi ya? Ya Cemşit diye biliyorum Cemşit ben. Cemşit diyor Allah. Kaşınan kaşındırıyormuş. Kaşınan nasıl kaşındır, hani esneyen esnetiyordu. Ben şimdi kimseye sabah sabah rahatsızlık vermiyorum ama bir bit konusu açıldığı zaman herkes kaşınmaz mı? Kaşınmadan da kaşınabilir diyorsun yani. Tabii canım, bit konusu açıldığı zaman bir kaşıntı tutar insanları. Bit dersin, şey bak, dersin. Bak Fahir kaşındı bile. Şey yok ondan dersin. Değil canım şey. Şöyle tişört geldi. Tişört omuz başımı düzeltmek. Bu esneme gibi şey mi? Esneme gibi. Vallahi bilimsel olarak ispatlanmış bu. Dur bakayım nerede? Yalnız nasıl Amerika'da kaşınma? Böyle hatır hatır kafayı kaşıma mı yoksa tatlı tatlı kaşınma? Şimdi tatlı tatlı kaşınırsan karşı tarafın canı çeker yani. Ne yapsan güzel yapılan her şey karşı tarafta bir güzellik yaratır ya. Ve de kaşınma da çok şey ya. Bütün dünyaya herkese eşit olarak dağıtılmış bir hak. Kral da kaşınır. Şey de kaşınır, sokaktaki adam da kaşınır. Ha. Aynı şekilde yani o kaşınmadan alacağı keyif ayrı. Ya ben mesela şeye çok özenmiştim. Kral deyince aklıma geldi. Kraliçe Elizabeth'in bir burun karıştırması var ya. Of. Hı-hı. Yemin ediyorum ya, insanın hakikaten hiç aklından dahi geçmezken burnunu karıştırması geliyor. O da mesela Ege'nin söylediği gibi bütün insanlara eşit olarak dağıtılmış bir hak. Sonuçta hepimiz beşeriz. Oktay beşer meşer diyerek nereye beşer çekmeye diyorsun. Çalışıyorsun? Eşer beşer şaşar falan gibi şeyler. Yani, ama burun karıştıran adama bakınca burnunu karıştırası gelir mi insanın? Vallahi trafikte görünce yok öyle gelmiyor da. Hani böyle bir aristokrat birisi güzel karıştırdığı zaman ne yalan söyleyeyim. O senin aristokrasi şeyin falan. Yalakalığım, evet. Yani aristokrasiye en yakın olabildiğimiz anda burnumuzu karıştırdığım zaman. Kraliçe gibi burnumu karıştırdım deme durumumuz. O an kendini insan kraliçe gibi hissediyor yahu. O zaman doğru. Hep birlikte karşılıklı birbirimizi değil kendimizi kaşıyalım ama birbirimize bakarak. İlk tabii nerenin kaşındığı da çok önemli. Yani ha, o da doğru. Bence. Yani şimdi ne mesela? Ne bileyim. Siz yani mesela şöyle tatlı, durduğunuz tatlı. Yerde bir kaşınsanız nereyi kaşırsınız? Valla şimdi herkesin ayrı bir zevki var Ege'cim. Kimisi göbeğini kaşımayı sever. Evet. Tamam mı? Kimisi saç diplerini kaşımayı sever. Tamam. Kimisi mesela duvarlara sürttürür sırtını. Omuz başı ya bence. Omuz başı mı? Aa, omuz başını ben de severim. Oktay bak bir zevkimiz daha tuttu. Omuz başını kaşımak hakikaten insana... Oktay dediği benim, içerideki Zekeri abiye söylüyorum. Ben kafayı kaşırım. Hı-hı. Ama yeri geldiği zaman... İsimlerimizi zamanda... daha çok zikredersek çocuklar. Hayır ben kafayı kaşırım. Oktay bazen de şu göğüs kafesi. Ya tahta dediğimiz yer var ya. He. Tahtayı kaşımak da çok hoşuma gidiyor. Tahtayı kaşımak da evet güzel bak. Onun dışında ya bazen başka, de insan... Hani yüz bölgesinde kaşınır mısın? Yok. Yüz bölgesinde hani sivilceyle falan oynarım ama öyle bir kaşıma yok. Bir de boyun altında var. Gerçek değil yüz bölgesinde bir yeri kaşımak bir de ya. Bazen... Evet o artistik yani, gibi ya. Yani, İyi bir oyuncunun ben yüzünü kaşıyacağını düşünmüyorum. Buradan da Zekeriya abiye de saygılarımı söylüyorum. Öncelikle Zekeriya abiye saygılarımızı ileterek başlayalım programımıza. İnsanın bazen hakikaten çok enteresan bölgeleri de kaşınıyor. Yani enteresan değil de. Enteresan diye bir bölge yoktur yok. İnsan vücudunda. İnsan vücudunda. Burası da et, burası da et. Aa ben en güzel kaşınacak yeri söyleyeyim mi? Kaba et mi? Hayır. Kaba et öyle hep filmlerde falan gösteriliyor da esas ayak bilekleri. Çorabın iz yaptığı yer bir i̇şte güzel kaşınır o, var ya of. O kadar güzel. Şu anda trafikte olan dinleyicilerimiz müsaitlerse biraz kaşısınlar. O çorabı hafif aşağı indirip. Bir kaşın. Hanımefendilere de sesleniyorum. Pantolon çorapları giydiğinizi biliyorum. Onları hafifçe indirip o iz yapan bölgeyi kaşıdığınızda inan sizden mutlusu olacağım. Hanımefendiler olunca. Diye ayırma ya. Erkeklerde de vardır. Hayır, o hanımefendilere de sesleniyorum diyorum. Çünkü tabii ki doğru. Şimdi yani giyebileni var giyemeyeni var. Kaşınan insan insanlığa en çok yaklaştığı an. İnsanlığa sonuçta. Hizmet sonuçta ya. Bakın kendine yani. Bir yatırım. Evet. Kaşınmak kendine yatırım diyelim. Neşemizi yakalamışken... Neşemizi arttıracak bir şarkıyla devam edelim. Rock Mafia. The Big Bang. 103.1 Radio Today. Hemen ardından da dünyadan en son gelişme. Aa vuruldum la vuruldum. Zekeriya vuruldum. Bir anda vurulmuş. Taklit mi Allah oyunculuk var. Radyo Tümrüt'ü Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu pazartesi sabahında gündeme bakıyoruz buyursunlar. Abi o son stüdyoya girerken lanet yaptığım şey çok evet. iyiydi değil mi ya? Benim rolüm. Lanet olsun CEO'lar diye mi bağırdın Oktay? CEO'lar geç kaldık diye bağırdım. İyiydi. Bakalım umarım. Umarım gerekli yerlere ulaşmıştır. Evet. Buyurun Fahir Bey. Yo, siz buyurun canım. Biz birazdan buyuracağız zaten. Fahir şimdi Milliyet Gazetesi'nde bir haber vardı. Ben de evet, stüdyoda onun... gazete okuyan adam şeyi yaptım ya. Çünkü dizilerde falan o tip adamlar oluyor. Arkada gazete okuyorlar ya. Hani onu göstermek için. Evet evet. Zaten bir rolün büyüklüğünü abi o mesela çıkaracaksın. Benim bildiğim kadarıyla eğer bir şey eksiliyorsa ne? O önemli rol mesela yani arkada gazete okuyan adam onu çıkardın, karakteri çıkardığın zaman hiçbir şey anlaşılmıyordu yani. Bazen başroldeki adamdan önemlidir o biliyor evet musun? Evet abi hatta? Çünkü mesela ben hani oradan hışır hışır hışır falan diye dikkatini çekmek için bir şey konuşuyorken hışır yapıyordum ya. Evet. Orada Milliyet Gazetesi'nde haber vardı bu yerli dizi yersiz uzun. Kapsamında setlere baskınlar başlamış. Evet setlere baskınlar başlamış. Şimdi radyoyu basmasınlar senin yüzünden. Yok canım yani. Radyomuza şimdi, bu fenalığı sen getirdin çünkü. Şimdi dizi var basılır, dizi var basılmaz. Besatçı daha basacak. Daha basacak. Yani vardır da muhakkak yani. Tabii bizim şartlarımız sonra çok iyi. Sonra bastılarla diye dolaşma. Bizim şartlarımız çok iyi. En güzel şartlarda. Sonuçta radyoculuk yapıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum biliyorsunuz. Sonuçta ben yıllar önce şöyle bir laf etmiştim. Oyunculuk bir yolculuk ve doğru. Uzun yıllardır bu yolculuğu sürdüren birisi olarak söylüyorum. Çok çeşitli setlerde çalıştım. Örnek vermek gerekirse. Mesela Cuma günü. Yani ben hatırlıyorum. Cuma günü gittim mesela. Geçen yok, yani Cuma. Ben, üç gün önce diziler. Değişik diziler. Yani. Değişik diziler. Farklı dizilerde. Ha, bizim evin bizim halleri. Kınacılar konağı. Ve sayamadığım buradan. Pek çok dizide. Yani sayamamanın sebebi de yalan olur diye saymadın. Yalan olur diye. diğer setler. Evet. Ve diğer set. Hiçbir sette şu sette yaşatılan bana o yaşatılan. Peki o sıcaklık duygusu nasıl yakaladınız var? Ben çünkü görüyorum bu sette hakikaten. Bir çok, ekip. Çok pozitif bir hava hakim. Yani şu anda görüyorum sette çalışan herkesin suratı nursuz. Büyük ihtimalle gecenin bir saatine kadar çalıştılar başka yerde. Ya yani o havayı nasıl yakaladın? Bir de o nursuz suratı anlıyoruz ki yani arkadaşlık çok iyi. Çok iyi. Yani çok her şeyden. Ya, hiç iş yapıyormuş gibi ben hissetmiyorum. Herkes yani ben hakikaten hiçbir şey ben iş yapmıyorum ama öyle de hissetmiyorum zaten. Yani önce arkadaşız sonra ekip. Yok evet. Önce arkadaşız sonra filmci, sinemacıyız mı desek acaba daha kaliteli bir şey olurdu. Oyuncuyuz. Önce sinemacıyım. Sinema emekçisi izlemen lazım. Evet, hayır. Evet, sinema emekçisi diyelim. O yüzden tam bir ekip kaynaşması var. Etle tırnak gibiyiz galiba. Biz. Ha? Sonra uykusuzsunuz yani. Nasıl önce sinemacı sonra uykusuzuz mu? Yani tam ben de onu şey yapamadım ama herkes tabii çeşit çeşit sorunlarımız var. Ama önemli olan o ekip ruhu. O ekip ruhu çok güzel. Çok yani güzel. O setteki arkadaşlık. Bizi aranıza almıyorsunuz tabii ama yani o arkadaşlığı mesela dışarıdan görüyoruz ve o olduğu gibi biliyor musun yansıyor yani. Yansır. Abi tabii ki yani biz daha bu sabah gördük arkadaşları dışarıdaki. Tabii ki hı-hı, hemen giremeyeceğiz, hemen kaynaşamayacağız yani. Öyle düşün sen yani ama... Dışarıdan bakılınca belli oluyor Fahri. Müthiş bir ekip var. Belli. Teşekkürler. Yani burada sizin de çok emeğiniz var. Dolayısıyla ben sizin emeklerinize de bir karşılık olarak 3-5 kuruş kıplama var. Sonuçta yani ortak hesap dediğimiz bir şey var. Bunu kabul edemeyiz. Bunu kabul edemeyiz Fahir. Yani ben hani böyle bu işten para kazanacaksam kendi oyunculuğumu göstererek mesela o gazete okuyan adam falan. Orada ani bir vurulma veya kalp. O tip bir şey. Veya boş böğrüne bir ağrının aniden saplanması. Bir kasılma. Onu yapabilirim ben çok. Ne oluyor lan? Gibi. Abi ben rol ayırmıyorum zaten. Ben vurulan adam da... Geri gelir vurulan adam hayır olurum. Demem ya. Birçok kişi hayır der bu role. Yani veya yaşlı adam mesela benim rahatlıkla oynayabileceğim bir şey. Yani... Ya mesela hayırdır, bu dizide sen Zekeriya abiyle konuşurken evet, hiç ünlülere göndermeler oluyor mu? Hani bazı dizilerde bir karakter oluyor da işte falancayı diziye böyle sokmuşlar gibi. He. Mesela bir... He, ben anlamadım. Kafamda canlandı. Ya şimdi mesela hani bu dizide falanca aslında Hülya Avşar. Yani Hülya Avşar'ın gerçeği. He. Ondan sonra ne bileyim Demet Akalın'ı oynuyor diyorlar ya şey Demet evet, Akbahçe'de. Evet. Bu dizide mesela Vesatçı'da ünlülere böyle bir gönderme varsa mesela hani Murat Göğe Bakan gibi hani Murat bu adam aslında neredesin ay yüzlüm. Mesela Oktay, bak bu adam eteğinde ne kadar taş varsa hepsini döküyor. Abi Atilla Atasoy bir durdun şekilde Vesatçı'da bir şey yapacak. İlla Atilla Atasoy olmak zorunda değil. Bir ben eczacı Atilla olarak da bulunabilir. Eczacı belki olabilir Atilla Atasoy değil de bir eczacıya ihtiyaç olabilir. Veya yeteneksizseniz Türkiye'nin şampiyonu Sefa'ya mesela ihtiyaç varsa onun da taklidini çok güzel yapıyor. Sefa'nın taklidi. Hafta sonu o ortaya çıktı. Atilla Atasoy'un en büyük avantajı hem evet, sanatçı rolünü oynayabilirsin hem eczacı. Çünkü sonuçta hani ilaç almaya girerler mesela. Ama benim mesela Murat Göğe Bakan'la şöyle bir şansım var. Diyelim orada Bahar'la şey Vesatçı aralarında bir sıkıntı var. Hmm. Bahar ondan değil de Savcı Hanım desek. Savcı Hanım mı? Yani çünkü örneklerimizi de Savcı Hanım üzerinden verirsek benim daha içim rahat edecek. Neyse işte Savcı Hanım'la mesela hoşlanıyor falan ama ilişkide bir sıkıntı var. O sokakta yürüyor. O sırada Murat Göğe Bakan çalıyor. Yanından geçiyor mesela. Ne oldu? İşte o nerede bilmiyorum. Ay yüzlü sevgilim nerede bilmiyorum diyor Vesatçı. Ve ay yüzü nerede la diyor mesela. Orada ben diyorum ki neredesin ay yüzü? Atıyorum şu anda aklıma geldi. Yani mesela, oyuncu olarak benim de aklıma bir iki fikir geldi. Çok mantıklı. Mesela şöyle bir şey. Mesela ağrı kesici alacaklar. Hı. Yani çok böyle ekip giderken böyle birini çok dayanamıyor artık. Yani böyle bir dayanılmaz bir ağrı. La girek şuradan bir ağrı kesici alalım diyor. Eczaneye giriyor. Bir bakıyor bir dönüyor Atilla Atasoy. Ben bir de peruğum var ya benim. Aha. O peruğu da takarım ben. Ve Atilla Atasoy. Ne oldu? Hemen orada anıları söylemeye başlıyorum ben. Ama orada bak şey, senaryoyla bağlamadım. Anılar. Hayır yani orada bir flashback. Mesela Vesatçı'nın kızına. O mesela şey orada kızına bir flashback. Ama benim anılar. Sonra tekrar dönüşte yine anılar. Yani bunları ama tabii bizim söylememiz olmaz. Sonuçta ekipten tabii değil. Yani bunlar. Sen mesela şu anda rolünle mesela araya koy biraz doğaçlama bir şeyler yapabilirsin. Mesela şimdi bugün oyunun sırasında başım ağrıyor anam diyerek mesela bir eczane sahnesi. Ondan sonra da o pası atıp o birazdan Murat Göğe Bakan burada olacak falan desen. Ya nasıl yapacağız onu dedikleri anda benim arkadaş var diyebilirsin. Atıyorum hani bunlar. Olmaz biz değil, onlardan bocunmayız yani. Fahir. Mesela yani bir taklit yapan kişi için en kötü şey ne? Birinin taklidini yapan kişiyi taklit etmek. Daha kötü bir taklit şeyi var mı? Yok. Ben mesela gocumam. Yeteneksizsiniz Sefa. Mesela. Onun taklidi eğer gerekiyorsa yapılır yani. Niye yapılmaz? Vesatçı. Gagalıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın. Gordion Alışveriş Merkezi sunuyor bizi. Kendi başımıza hiçbir şey yapamıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sizin yardımınız olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Radyomuzda daha önce açanlar biliyorlar. Şu anda hummalı bir çalışma var. Evet. Besatçı ekibi burada. Fahir Öğünç'ün oynadığı bir dizi biliyorsunuz Besatçı. oradan biliyorsunuz. Oradan biliyorsunuzdur belki. Biz de olan bitene böyle şaşkın şaşkın bakıyoruz ve ben bu işe başladığımızdan beri Fahir'i Behzatçı'ya sokmayla ilgili bir derdimiz vardı. Evet. Hiç kendimiz adına bir şey istemiyorduk ama bugün buradaki bu havayı gördükten sonra biraz da özendim doğrusu. Yani o yönetmenin falan Fahir'in gözünün içine baktığı anlar kıskandırdı beni yani. Ne yalan söyleyeyim. Öyle gözünün içine bakıyor Fahir'den acaba bir fikir çıkacak mı bir oyuncu olarak. Çünkü onun ruh hali tamamen dizinin omurgasını oluşturacağı şey hakikaten bir el üstünde tutuluyor. Kıskandım çok. Hakikaten aralarındaki ilişki yani kıskanılacak değil tabii özenilecek bir şey. Yani işte tabii kıskanmadık doğru. Ama özendim. Ben de öyle. Ben de yani. Öyle. Yani özendim. Ama yani yine de biz dışarıda rolümüzü yaparak iyi göze battığını düşünüyorum. Rahatsız ettiğini düşünüyorum. Senin o canım benim şeyin biraz itici oldu ama. Hangisi? Canım benim, canım benim diye bir şey yaptın ya. Ha, onu, şey mi? Yeteneksizsinizin şampiyonluğu tak. Evet, güzel gidiyordum. He. İstersen bir dinleyicilerimize de yap da onlar da bitiksin. Baş başa kalalım. Yani onu Atilla Atasoy'u yaptım ben dışarıda. Anlaşılmadı mutfakta o. Mutfakta Atilla Atasoy havada kalınca biraz yeteneksizsinizin şampiyonu olan kişinin onu yaptım. Hayır, benim oyunculuğumu da sen gölgeledin. O da niye sen çünkü de yaptın Murat orada... Göğebakan işte şeyi yaptın. Oyunculuk yeteneği miydi diye. Ama ben onu çok güzel bir şeye koymuştum. Sen habire şey diyorsun. Murat hiç bu kadar yıldır müzik dünyasındasın. İlginç bir anın var mı diye bana bir şey soruyorsun. Ben ilginç bir anı falan diyeceğim de sen anılar diyecek. Şey, çok saçma bir mizansen oldu yani. Ama çok güzel oturuyor abi. Anın var mı diyorum. Sen orada anını anlatırken şarkıyı söylüyorsun. Sonra ben de anıları patlatıyorum. O iyi oldu i̇şte anlaşılmadı da. Ama. Kimse yoktu bir de mutfakta biz onu evet. Yaptığımız sırada. Yani o sevgili yüzden... dinleyiciler. Yani sonuçta evet en başta bu kadar hevesli değildik ama şu anda biraz yardımınıza ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi sizi sırtımızı dayamayı düşünüyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bugüne kadar artistlik yapanlar varsa onların tecrübelerini dinlemek istiyoruz. Artistlikten kastımız günlük hayatta. Yeri geliyor hepimiz artist hareketler yapıyoruz ama sahnede, efendim filmde, dizide... Başka nerede olabilir? Bir ufak bir çekimde, evde bir amatör bir çekimde olabilir. Tabii. Herhangi bir şekilde rol yapmış olan, bu konuda tecrübesi olan dinleyicilerimiz varsa bize biraz kendi anılarından, kendi oyunculuk tecrübelerinden, hı-hı. O oyunculuk bir yolculuk biliyorsun. O yolculuğun adımlarından bahsederlerse çok mutlu olacağız. Çok 210-30-30 telefonumuz. Çok şey öğreniriz ama burada artistlik yapma derken şeyi de kastetmiyoruz. Karşıdan sen mesela artistliğini yaparsın, karşıdaki artisti yapmala. Demesi değil. O hı-hı. Tip bir artistlikten bahsetmiyoruz. Vay diye bakacağı bir artistlikten bahsediyoruz. İlla sonuçta, Oscar'lık bir performans olmasına da gerek tabii. Yok. Zamanında müsamerede sahneye çıkmıştım. Romp yapmıştım diyen dinleyicilerimize evet. De buradan sesleniyoruz. Sonuçta bu oyunculuk bir yolculuk ve kaç adım atıldığı önemli değil bu yolculukta. Önemli olan o ilk adımı atmak. Bununla ilgili tecrübeleri aktarırsanız şahane hediyelerimiz var bu sabah. Onlardan da kazanma şansınız var diyelim. Telefonumuzu hemen. Hatırlatıp şarkıyla devam edelim. Şarkıyla devam edelim de Ot Sanat Festivali'nden bir davetiye vereceğimizi söyleyelim. Ot Sanat Festivali kapsamında yarın İdil Biret konseri var. Bu bir resital. Ona davetiye vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bize tecrübelerini aktaran, bizim de bir an olsun, bir adım olsun ilerlememizi sağlayacak tecrübelerini aktaran dinleyicilerimizden birine. Bu arada hani hevesim var. Ama mizansen olmadı, oyunculuğumu gösteremedim diyenler de herhalde bu sabah gösterecekler. Çünkü dışarıda bütün set yönetmen dahil bizi herkes, dinliyorlar. Evet, yani dışarıda. Bir artistlik yapacaksınız, bu sabah radyoda yapacaksınız birilerine ulaşmasını veya bize istiyorsanız. Şöyle yapın diyen dinleyicilerimizin de mesela yani bir artistliği yoktur ama sahne arkasındadır. Çok iyi analiz ettim. Tabii sahne arkasında bir şeyler yapmıştır. O da bir... o dünyada bir artistlik sonuç olarak. Sonuçta hani camiaya girişin yolu Modern Sabahlar. Bu tabii. Net bir şekilde ortaya çıktı diyelim. 210-30-30 telefonumuzu hatırlattıktan sonra Yellow Cards ve Hang You Up radyomuzda. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugüne kadar artistlik yapmış olan dinleyicilerimizden tecrübelerini, oyunculuk yolculuğunda gördüklerini, yaşadıklarını paylaşmalarını istedik. Telefonumuz 210-30-30, ilerleyen dakikalarda onlarla tanışacağız ve tavsiyelerini alacağız. Evet. Bu arada... ve sonuç çıkaracağız ve ne gibi dersler çıkaracağız? Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Yani ben bir kez daha bir şey söylemek istiyorum. Hani bunu kimse söylemeyecekti sana da. Ne? Yapma artık bu şeyi yani. Yeteksizsiniz. Sefa taklidi yapma. Ama biliyorum, Türkiye'de bir ilk olacak bu, biliyorsun. Çok gündemde ama yapma. Hayır, çok gündemde olduğu için değil. Yani bir ilk olacak bu. Yani taklit yapan birinin taklidi bugüne kadar ülkemiz sınırları içinde yapılmadı. Yani neden yapılmadı? Ben o yüzden çığır açacağını düşünüyorum yani. Muhakkak açacak çığırları. Mesela bir Gafur Uzuner taklidi yapıldı mı? Yani bir dakika şimdi. Yani... Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dicle ben. Dicle Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Hacettepe kampüsündeyim. Evet. İçime doğru yürüyorum. Peki Dicle Hanım, böyle biraz üşüdünüz mü? Ne yaptınız böyle? Hani sesiniz az geliyor. Kendiniz böyle şey tutuyorsunuz. Telefonu ucu ucuna mı tutuyorsunuz ağzınıza? Yok, mikrofon var da o yüzden. Ha, onu bir toparlayabilir miyiz? Normal hayat... Daha rahat duyalım size. Tamam. Normal hayatın içinde Dicle Hanım aslında bir oyuncu. Mikrofonlara evet. Konuşuyor yani. Hakikaten. Alo. Ha, şimdi çok güzel. Gerçek Dicle'yi gördük. Yani o tamam. Rolüne bürünmüş Dicle değil. Dicle Hanım, derse mi gidiyorsunuz? Yok, derse değil. Öğleden sonra dersim var da. Şimdi ofise gidiyorum. Siz hoca mısınız, öğrenci misiniz? Ben hocayım. Ne hocasısınız? İngilizce. İngilizce. Peki Dicle Hanım, yaptınız mı hiç bugüne kadar artistlik? Şimdi artistliğim benim çok aslında. dans takımındaydım hep üniversite hayatım boyunca. Hep sahnelere çıktım da. Dans takımı dediğiniz bu Latin dansları falan takım halinde. Yok, Latin değil, işte hip hop, R&B. Hadi ya. çok severim dans etmeyi. Hala da devam ediyorum. Yalnız ilk defa perşembe günü akşam tiyatroda oynayacağım. Bu perşembe. Çok güzelmiş. Evet, öyle bir deneyimim olacak. Nerede oynayacaksınız? Ne? Biraz da reklamını yapın. Tamam, Türk Amerikan Derneği'nde. Stage on the Run diye bir topluluk var. Evet. Onun düzenlediği yabancı bir oyunda oynayacağım. Tamam, David de oynuyor işte. Evet, ya, David Goodman. Evet. Geçen gün bahsetti hatta, ben Modern Sabahlara çıktım falan dedi. Evet. Evet. Tamam. Benim arkadaşım David Goodman. Ya ne güzelmişiz. Evet, evet. Ben de hatta dedim işte şey varsa, tabi varsa kaydı dinleyelim falan dedim. Evet, David de var. David'den dinleyebilirsiniz onu. Evet. Süpermiş. Evet. Perşembe evet. Akşamı. Biletler nereden alınıyor? Onu da reklamını yapın hadi. Biletler nereden alınıyor? Valla arkadaşlardan ama. Arkadaşlardan mı? Oktay'ın David diye arkadaşı var. Biz gene kaldık kuru kuru. Peki. Ezgi ya diye bir arkadaşım ben. Tamam. Evet. Şimdi Dicle Hanım. Böyle oyunun içinde misiniz yoksa sadece dans edip çekiliyor musunuz? Öyle bir şey. Yok, oyunun içindeyim. Gayet de komik bir rolüm var. Peki Dicle Hanım, siz bugüne kadar girdiğiniz her şeyde ekibin içinden sıyrılacak bir takım numaralar zaman içinde keşfettiniz mi? Yapıyordum ya, öyle gıcıklıklar, hep sıyrılıyordum. Sonra hocalar hep sen burada böyle yaptın, takımı bozdun falan diyorlar. Nedir o numaralar? Bizim de tam olarak ona ihtiyacımız var şu anda. Takım ruhu umurumuzda değil yani. Bir aradan kendimizi gösterme derdimiz var. Ya dans için öyle yapmıştım var ama hani tiyatro için aynı şey olmayacak tabii herhalde. Dansta tabii hani belli bir hareket vardır. Evet. Onu belli bir şekilde yaparsınız. Ama işte hani müziğin verdiği coşkuyla aralara başka bir şey sıkıştırıp da böyle takımın senkronizasyonunu bozduğum olmuştur. Peki siz hem söyleyip hem dans edebiliyor musunuz? Daha doğrusu yok. Hem dans edip hem söyleyebiliyor musunuz R&B'yi? Onu denemedim daha. Onu çünkü yürürken konuşamadığınızı fark ettik az önce nefes nefese kaldığınız için. Evet, yürürken konuşmakta zorlanıyor olabilirim. Bize ne tavsiye edersiniz şimdi bugün burada kendimizi nasıl gösterebiliriz Bestatçı ekibine? Ne yapalım, dans etkili midir yani bu tip şeylerde? Vallahi herhalde küfür etseniz yeterli olur. Küfür? Aa, olur mu ya, hiç olmaz öyle ya. Yani diziyi bir kere izledim de. Aa. Genelde o tarz şeyler vardı. Ama sırf küfüre de bağlamıyordum ama küfür etmek herhalde şey olacak. Bu adam güzel, hani nasıl olsa hani bitleyeceğiz diye. Evet, güzel Ankaralı rolü yaptı olabilir. Tabii çok başarılı. Yani ben şimdi zaman... buradalar diye söylemiyorum. Çok başarılı bir dizi. Sizin gibi bir oyuncunun muhakkak takip etmesi lazım Dicle. Tamam, hemen izliyorum. Ben çıkayım bir küfür edeyim ya. Belki şey olur. Ama yani. Şimdi bir kere izlemiş ya. Mesajça üzerinde bir tavsiye verdi Dicle Hanım. O tavsiye de yani. Onun dışında oyunculuk olarak oyunculuk tavsiyesi alalım sizden. Vallahi onun dışında oyunculuk tavsiyesi. Oyunculuk bir yolculuk mu Dicle Hanım? Şimdi hep öyle duyuyoruz biz. Vallahi öyle öyledir herhalde. Yolculuksa da ben de yeni başlayacağım. Oyunculuk yolculuktur. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar diliyoruz size de. Başarılar bu arada oyunda. Sağ olun. Ne zamandır? Perşembe günü. Perşembe akşamı Türk Amerikan dendi değil mi? Perşembe akşamı 7.30'da sonraki 4 günde devam ediyor. Sonraki 3 gün. Tamam peki. El sallar mısınız biz gelsek mesela? Çok sahneden. Fena sallarım. Peki tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Abi iyi günler. Güle güle. Valla dans falan bugüne kadar ben Besatçı'da hiç görmedim. Danslı şey mi? Hı hı. Vardı canım, bir tane pavyon sahnesinde bir oynadıkları şey vardı. Ankara havası. Ankara havası. O tip bir dans vardı. Dediğim böyle daha kendimi ön plana çıkaracak bir dans. Benim var ya bir takım hareketler. Dönmeli mönmeli olanlar. Abi onu konuşmak lazım ya. Yerlerde yuvarlanarak yapabilirim. Onu yani. Sen dışarıda yapabilir misin şimdi biraz sonra şarkı çalarken koridora çıkıp? Yoksa yersiz mi olur? Yok, çok yersiz olacağını düşünmüyorum sonuçta. Oyunculuk bir yolculuk bizim için. Yersiz dans, yersiz hareket. Reklam zamanı gelmiş. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sorumuzu hatırlatalım. Artistlik yapmış dinleyicilerimize ihtiyacımız var. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tülesi'niz Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, radyomuzda bugün Besatçı'ya çekimleri var bizde. Bu camiaya nasıl gireriz, bu kadar dibimize gelmişken nasıl bir açık buluruz, oradan nasıl sıyrılırız diye konuşuyoruz. Bizim oyuncularından Fahir Öğüncü konuk edecektik ama... Biz derken zaten herhalde Fahir'i değil tabii, ikimizden bahsediyorum ama oyuncularımızdan Zeynep Hanım. Gene dizinin oyuncularından stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Hanım, oyunculuk bir yolculuk. Evet. Biliyoruz az çok. Biraz anlatır mısınız bize rolünüzü ve gene dizi oyuncularından Fahir Öğüncü biz hani uzun zamandır takip ediyoruz. Aynı gerek şekilde. Bizim Evin Hallerinde oynadığı iki bölüm, gerek Kılıcılar Konağı da oynadı yine. Zaten Fahir Bey'e hayranlığımla ben de bu yolculuğa adım attım. Çünkü öyle, kendisini çok başarılı buluyordum. Ardından dedim neden ben de tatmayayım ki bu duyguyu. Sağ olsun kendisinin de yardımlarıyla küçük bir rolüm oldu. Aa, öyle değil. Çok büyük bir projede başladınız. Kesinlikle tam öyle. Rol kesinlikle nedir? Öyle. Tuğçe rolü. Tuğçe rolü. Tuğçe rolü gerçekten bir oyuncunun başlamak istediği bir rol. Mesela Tuğçe'nin herhangi bir dizinin sahnesinde mesela ay yüzlü bir arkadaşı olabilir. Ona bir seslenme sahnesi falan var mı? Olabilir. Veya böyle bir Tuğçe'nin anılarını gözünde canlandırdığı bir şey var mı? Sanırım yok, anılarına kadar hadi inmiyor. Ya, hadi ya, anılar yok mu? Ama bu ay yüzlü arkadaşı mesela hani Tuğçe bir arkadaşına şey yapar. Atıyorum şu an hani benim aklıma gelmiş bir fikir telefonda. Neredesin ay yüzlüm der. Mesela oradan hani Murat Göğebakan gelip neredesin ay yüzlüm diyebilir. Hani... Olabilir evet. Anılar, katılabilir. Anılar yok mu, kesin mi? Anılar yoksa eczane sahnesi olabilir mi? O da olabilir evet, eczaneyle belki bir şekilde bağdaştırılabilir. Aynı rolü yapmama rağmen birkaç farklı şeyde sahnede olabilirim demektir bu. Bunun açıklaması bu. Ne zaman çekecek senin sahne Zeynep? 2.30'da sanırım. 2.30'da. Erken gelmişsin bayağı radyoya. Oyunculuk bir yolculuk dedikleri şey bu işte galiba. Yani. Ama yollar açık herhalde, erkenden var. Yok, çalışma hani sorumluluğuyla ben erkenden geldim işime. Arada bir de bir oynayıp geri işime döneceğim. Yani işte bu disiplini görüyoruz. Belki bizde bu yok. Onun eksikliği evet, de o da olabilir. Estağfurullah. Bu arada dinleyicilerimiz hattımızda ise, artistlik yapmış dinleyicilerimiz, onlardan da anılarını alalım. Günaydın efendim. Kim var hattımızda? Günaydın, ben Ece. Ece Hanım, hoş geldiniz. Neler yaptınız bugüne kadar artistlik adına? Sadece bir kere bir şeyim oldu. O da ilkokul 1'de bir tiyatro oyununda çıkmıştım. Tiyatro oyunu mu, rond mu? İkisi arasında çünkü dağlar var Ece. Ya okul tiyatrosu. Okul tiyatrosu. Ne oynadınız? Şey, Küçük Prens diye hani bir oyun var ya, orada işte çiçekçi kız olmuştum. Patenle kayan falan. Çiçekçi kız. Çiçekçi o da çok kız. Önemli bir rol. Niye devamı gelmedi? Yani siz mi istemediniz yoksa nasıl oldu? İlgi alanımın dışındaymış, onu öğrendim. Yani o şan şöhret, o renkli dünya size çok hitap etmiyor anladığım kadarıyla. Evet. Kaç sene önce oldu peki bu? Anlattığınız önce. 12 sene önce oldu. Duruyor mu fotoğrafları, görüntüsü, bir şeysi var mı? Duruyor ya, böyle mor bir kıyafetle, ayağımda patenler falan, abuk sabuk bir şey. Siz o zaman hem de yani hem oyunculuk yaptınız hem de bayağı fiziksel bir performans sergilediniz. Paten maten olduğuna göre. Evet, biraz öyle oldu. Bu arada Ece Hanım, size bir sürprizimiz var. Tıpkı sizin gibi bir oyuncu şu an stüdyomuzda. Fahir Öğünç. Fahir Öğünç stüdyomuzda. Sürprizi bozdum gerçi ama. Bakalım tanıyabilecek misiniz sesinden? Evet. Merhaba. Ya da naverla diyerek size de bir kıp kıp yapmak istedim doğrusu. Ece Hanım, bir tavsiyeniz var mı ufak? Ne gibi? Yani oyunculuk konusunda sonuçta bizden daha bir tecrübelisiniz. Bir trik, bir şeydir. Şunu yap, iyi şey verirsin, rol verirsin falan diyeceğiniz bir şey varsa her şey, her yola açığım yani. Ha, bilmem, şu an pek aklıma bir şey gelmedi. Peki Ece Hanım, çok teşekkür ediyoruz size. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öyle trik tiyo falan o tip mi konuşmak lazım Fahir? Yani trikli tiyolu konuşmak lazım. Kıpır kıpır diyorsun. Yani vallahi şu anda kıpır kıpırım ya. Heyecandan kıpkıptan kıpır kıpıra geçtim. Fahir, şimdi senin... Öncelikle rolün, makyajım nasıl olmuş? Onu makyajın ya. Çok güzel olmuş. Pırıl pırıl bir... Genç olmuşsun. Ay yüzlüm oldum. Çözünürlüğü yani yükselmiş ve makyaj olduğu belli değil. O kadar belli değil. Ben de onu düşündüm. Acaba biz de ufak ufak makyaj yapsak mı günlük hayatta ya? Evet. Ama tabii profesyonel biz şimdi yapsak onu belli olur da çok güzel makyaj olmuş. Ya evet. Hakikaten günlük hayatta, günlük hayatta da kullanmak lazım. Benden çıkıp aynaya baktığım zaman hakikaten bir hoşuma gittim. Karavanda mı yapıldı makyajı Fahir? He, karavanda yapıldı. Demek ki karavanım var tabii. Tabii yani her oyuncunun ayrı karavanı var. Biz o şekilde çalışıyoruz. Abi büyük proje demiştim ben sana. Oyunculuk yolculuk olunca karavanlarla mı? Karavanlarla seyahat. Karavancılık bir hayat biçimi bizim için. Sen şimdi ne rolü oynayacaksın? Bir radyocu oynayacağını biliyoruz ama burada mikrofon başında var mı şey? Mikrofon başında hem de nasıl? Ona Behzat Ç'ye geldi lan! Allah Allah Allah Allah Allah! Ne yapıyoruz Fahir? Amirim. Evet. Amirim geldi. Şimdi o mikrofonu ayarlayalım güzel. Şöyle güzel. Ben mikrofonumu vereyim çünkü... Erdal abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz lan? Şimdi ayırayım ben size. Dün güzel, dün değil. Cumartesi günü güzel bir tokatlamışsın Fahir'i. Yok Fahir, elimizden ucuz kurtuldu ya. Bugün artık tamamını getirmenizi diliyoruz bir şekilde. Vallahi yaramaz bir çocuk oynuyor yani. Teşekkür ederim, oynamaya çalışıyorum. Erdal abi. Abim ne, benim. O ne demek ya? Adam mikrofonun başında ilk defa böyle görüyorum ben adamı. Evet yani. Yamuk yumuk oldu. Evet, yamuk yumuk oldu. Yamuldu yani. Makyaj mı yamultu onu da bilemiyorsun. Senin yanında hep öyle mi abi? O yüzden. Yok ya, hiç öyle değil. Ya yani. Hiç öyle değil. Gece görün onu yani. Fena ya. Tabii canım tabii. Biz şey diye anlattı. Erdal'la geçen gün konuştum, radyoya getiriyoruz falan diye bir şeyler konuşuyoruz. Şimdi hani diyorsun falan, ne diyorsun? Fahir sırf beni getirmemiş ki 90 kişiyi radyoya getirmiş, farkında değil yani. Ya, hakikaten çok havalı olmuş. Havalı oldu dışarı. Sizin var mı burada çekim? Ben Fahir sadece... Yok olur mu? Bizim burada kaç sahnemiz var? Ne sahnelerimiz geçecek burada? Hey yavrum hey! Hey yavrum hey! Fahir bölümün başrolünü oynuyor ya. Bize de öyle anlattı yani hani... Genel olarak benim yalan söylediğim burada kabul edilir de o yüzden öyle bir şey yapamadım. Abi sen biraz benim rolümden bahsedersin. Bu dizideki önemimi, bu bölümdeki... Ya kızı kaçırılan bir adamı oynuyor işte. Geçmişinde tuhaf şekillerde bir kadınla bir olaya tanıklık etmiş. Akabinde de zaten onun sevgilisi olan başka bir adam. Gerçi bunlar bölümün bütün sürprizini kaçırıyor gibi şeyler de oluyor. Olur değil mi canım? Bölümün sürprizi. Bölümün konusu bu. Bölümün sürprizi kimin katili olduğu. Kimin onu söylemiyoruz. Katil. Onu yani. Söylemiyorsun. Değil mi? Şimdi... Ağam! Lanet olsun! Evet. Devam edin. Ege, nasıl rol yaptıysan Erdal abi kulaklığı çıkardı. Bittiksindi yani. Nasıl rol yaptıysan. Devam edin siz. Ve şu anda stüdyoyu terk etti. Bu ilk oluyor. İlk defa yayınımızda bir konuk terk ediyor stüdyoyu. Ya konuk falan değilim ben yani. Nihayetine geçerken uğramış bir vatandaşım. Tamam. Öyle değerlendim. Tamam. Oktay tamam, ben şansımı kaybettim. Erdal abi, bugüne kadar oyunculukta, dizide başınıza hiç ilginç bir anı geldi mi? Abi 3 haftadır düşünüyoruz, bu soruyu sormak aklımıza geldi. Gerçekten bunu mu buldunuz İlginç abi? İlginç bir anı. Oktay hadi gir. Bunu anlattım ama bir daha anlatayım belki radyocu. Ya evet ya, bir dakika. Dememiştir. Parçalar dursun. Erdal abi önemli bir anısını anlatacak lütfen. Bu Eskişehir'de bundan yaklaşık 4-5 yıl önce köprüyü çekiyoruz. Köprüyü de Eskişehir'in etrafındaki köylerden birinde çekiyoruz. Gece vakti birisi ölmüş. Biz de cenazesine gitmişiz. Orada köylülerle sohbet ediyoruz. Bu sırada arabada oturuyoruz. Dışarısı soğuk. Adamın bir tanesi geldi. Abi dedi, şuradaki adam var ya dedi, seni gerçekten vali zannediyor dedi. Allah Allah dedim ben de. Şimdi dedi senden iş isteyecek dedi. Gözünü seveyim bozma bunu dedi. Olur mu öyle şey? Olur mu olur bilmem ne. İkna ettiler adamlar beni. Adam geldi ama bir tuhaflık var durumda yani. Adam ya pek iyi rol yapamıyor ya da altında bir şeyler arıyorum ben. Nihayetinde de ona demişler ki, o da kendini vali zannediyor. Bütün köylü geçti ve bizi seyrediyor yani. Çok utandım abi, çok yani. Eğlence bunu. Niye çok gülmediniz? O kadar eğlenceli bulmadınız mı? Biz şu anda gerginiz çünkü. Evet. O anılar demişken Oktay yapsana. Abi benim de çok güzel Atilla Atasoy şeyim var, anılar. Onu yetenek yani... kaynıyor Erdal abi burası. Hakikaten gerçek yetenekler burada. Ya sorma ya, sabahtan beri Ay Yüzlüğü dinliyorum yani ben. Neredesin? Oktay ne rolümüş acaba? Neredesin Ay Yüzlüm? Mesela hani yani savcı hanım size bir laf var. Benim nerem Ay Yüzlü. Hatta benim nirem Ay Yüzlü diye söyledi. Abi savcı hanıma demedik ki biz, savcı hanımla bir ya onu, şey olsun ayarlanır dedik yani. Ya o, hani, filmlerde neler neler yapıyorlar, onun makyajla falan olmaz mı? Olur ya, neden olmaz? Mesut Çelik'te seni hala vali zanneden adam varmış abi, doğru mu? Yok ya, o bir yaş grubuyla ilgili bir durum yani. 45'in üstündeki insanlar beni Besatçı olarak kabul etmiyorlar. Nedense, onu da bilmiyorum ama. Vali olarak. Vali olarak kabul ediyorlar ama onun altındaki yaş grubu da Beççe olarak kabul etmiş durumda yani. En yakın oyunun ne zaman abi, bir de onu soralım. Bir delinin şimdi defteri. Adana'ya gidiyorum ben. Çarşamba ve Perşembe günü Adana Tiyatro Festivali'ne. Orada bir iki gün oynayacağım. Ondan sonra döneceğim. Nisan'da bir hafta boşluğum var. Ondan sonra stüdyo sahnede oynayacağım. Nisan'ın son haftasında bir üç oyun daha oynayacağız. Mayıs'ta ne yaparlar onu bilmiyorum. Herhalde Mayıs'ta da oynarız. Bu arada dinleyicilerimize galiba de buradan şeyin müjdesini verelim. Bir delinin hatıra defterine biliyorsunuz bilet bulunamıyor. Evet, bulunamadığından dolayısıyla. İşte, Fahir'cim onu söylemeye geldim ben de. Neden benim oyuna iki kişiyi davet etmiyorsunuz bakayım siz dedim. Bugün de o zaman arayacak olan arkadaşlara benim oyunuma en yakın tarihte davet iki kişiyi davet edelim. Tamam, benim davetim oldu. Yani. Evet. Süper oldu. Artık gidebilir miyim? Tamam. Yoksa çekemeyeceğiz. Tam kapıdan çıkarken esprimiz. Tamam, ben de çıkıyorum çocuklar çünkü biliyorsunuz. Ya Erdal abi de misin? Çıktı. Neredesin? Aranılar. Neredesin? Abi benim sahnem var, kusura bakmayın. Benim çıkmam lazım. Size kolaylıklar diliyorum çocuklar. Başarıyla takip ediyorum, dinliyoruz. Otü radyoyu dinliyoruz hepimiz sabahları. Otü radyo. Abi hemen o adam havaya girmiş, otü radyo falan diyor ya. Çocuklar çok başarılısınız. Elinize kolunuza sağlık demek istiyorum ben. Hayır şu neredesin Ay Yüzlüm galiba tuttu. Neredesin Ay Yüzlüm? Yalnız ben size söyleyeyim, insanın ağzına takılıyor. Benim cuma günü de sizin hayal ettiğiniz inanç arkadaşımız bir şarkıyla başladı güne. Ney? Hangisi? Ardına bakma yolcu. Ha, bizim kader hayal ettiğimiz senin inanç diye sohbet ettiğimiz. Evet, bizim öyle aramızda çeşitli sohbet var. Abi çünkü oyuncular birbirlerini isimleriyle hitap ediyor. Doğru. Ama biz yani televizyondan gördüğümüz kadarıyla. Soyadını bile söylemenize gerek kalmıyor değil mi? Sevgili inanç demen lazım. Sevgili inanç. Sevgili Fatih'e de buradan sevgilerimi iletiyorum. Sevgili Fatih dedin, Harun mu? Harun geldi, o da dışarıda biliyorsunuz. Hadi ya. Bugün burası kayni. Bugün ne kadar... hastası olduğunuz adam varsa herkes artistik burada. Biz burada senin kendi sahnelerin var zannediyorduk. Hiç Besatçı'ya gelecek demedik. Büyük olaylara gebe ya. Bölümü hani kabaca anlattı. Savcı hanım da gelmiş mi Fahir? Savcı hanım da geldi. Makyajı yapılıyor. Onun bize bari bir makyaj yaptır ya. Bedavadan. Ya da en azından bir karavanı bir 5 metre kullanalım. Ya sana bir makyaj yaptırayım. Oktay'a da zarif bir topuz yaptırayım. Abi bana çok... Veya enseleri aldıralım yani. Gelmişken. Hakikaten ense kıllarınızı aldırın çocuklar. Onlar uzamış. Ona bir dikkat edelim çünkü... televizyon ayrı bir dünya. Televizyonda ense kılına yer yok diyorum. Tamam ben. Abicim. Hadi biz seni tutmayalım o zaman. Biz seni tutmayalım sonuçta zaten. Çünkü oyunculuk bir yolculuk olduğunu söylemiştik. Hadi sana hayırlı yolculuklar. evet. Ya ne diyor ya? Ben de bir şeyler istiyorum, figüran olurum diyor Levent. Gelsin o zaman, bir artistliği varsa hani figüran. Tabii burada herkese açık, mikrofonumuz herkese açık. Yani sonuçta abi böyle bir fırsat bulduğun zaman hemen göstereceksin kendini. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alişan. Alişan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Alişan Bey, var mı sizde de numaralar, artistlikler falan filan? Valla numaralar benim yaptığım yok ama gözlemlediğim numaralar var. Oyunculuk tecrübem zaten yok denecek kadar az. Bir tanesi ilkokuldaki bir piyesti, ikisi de ikincisi. Bir kamera bulmuştuk arkadaşlarla aramızda, böyle Fight Club'ın o şeydeki otoparktaki çekilen sahnesini kendi aramızda yapmıştık. Aa, çok güzelmiş. Club'ın otoparktaki sahnesi dediğin dövüşme sahnesi. Yani bardan çıkınca dışarıda ilk rapçinin işte şey Tyler Durden'ın bana vur falan dediği sahne. O sahne var. Hakikaten zayıfmış Alişan Bey. O kadar yani, böyle kendi eğlence amaçlıydı zaten. Ama belki de siz yani gözümüzde prodüktör olarak bizim gözümüzden kaçan şeyleri bugüne kadar çok iyi tahlil etmişsinizdir. Hemen onları alalım. Şimdi mesela Erdal Bey stüdyomuzdaydı. Güzel bir sınav verdik diye düşünüyoruz. Çünkü rahatsız evet. olup çıktığına göre bu. Çünkü evet. oyuncuların arasında en önemli şey kıskanma. Yani oyuncular birbirlerini kıskanıyorlar. Bu kıskançlıkta stüdyodan çıktığını ben gördüm. Ben orada hattaydım, dinleyemedim ama. Ya bir şeyden rahatsız olduğuna ben eminim. Onun da tahmin ediyorum kıskançlık diyor. Başka neden rahatsız olsun yani? Çünkü yani bir taraftan ay yüzlüm, bir taraftan anılar. Yani biraz şey oldu, böyle yoğun bir şey yaşandı. Yoğun bir şey yaşandı. Ne tavsiye ediyorsun Alişan? Tavsiye, benim gözlemlediğim şu havalı hareket var filmlerde. Mesela şimdi ayakta duruyorsunuz karşılıklı. Evet. Karşıdaki bir şey sordu size. Hı-hı. Sorduğunda şöyle bir iki saniyelik bir es veriyorsunuz ilk önce. Sonra önce gözler hemen başka bir tarafa bakıp çok hafif. Ve kafayı da o tarafa çeviriyorsunuz. Sonra cevabı verme anında gözleri çevirip sonra bir anda kafayı çevirip hızlıca cevap veriyorsunuz falan, böyle bir... Exorcist'teki sahne mi bu, kafayı sürekli çeviriyorsun? O mu? Evet, yok, ne kadar çevirdiği çok önemli. Evet, yani ne... Saçı çok küçük orada, 10 derece falan, böyle çok küçük. Hmm. Bizim benim kafa öyle zaten iki ameliyat geçirmiş kafa olarak 10 dereceden fazla döndüremiyorum sağ sola, o yüzden... Yani bunun için de uygun yani. Ve oldukça ben havalı olduğunu düşünüyorum aslında. Hafif kafa hareketi yani. Evet, çok ufak, böyle soru sorduğunda bir hemen fokusu kaybedip geri dönme. Göz kapakları ağır ağır mı hareket edecek o sırada? Göz kapakları da çok önemli. Yok, göz kapakları sabit. Açıklığı sabit olacak, sadece gözler. Sağ şimdi sola. O zaman Alişan Bey, siz hattımızdayken bir deneyelim. Yani tabii ki göz... Görsel olarak çok hitap etmiyoruz birbirimize, evet. Şu anda telefonda olduğunuz için, ama zamanlamayı belki şey yapabilirsiniz, bir eczane sahnesi oynayalım. Sonuçta hani alışık olduğumuz roller. Tamam, şimdi repliği bir daha bir alalım o zaman da. Ben şimdi Oktay eczacı. Evet. Ben de müşteriyim. Evet. Ondan sonra pardon, bu mide gazı için ilacınız var mı? Antihistaminik var. Çok çabuk oldu galiba, değil mi? Yok, çok çabuk oldu. Hayır, şimdi orada böyle 1-2 evet. saniyelik ve kafa hareketi dönem. 1-2 saniye bekleme, dönüp 1 saniye daha bekledikten sonra cevap. Bana sorsan, şimdi ay yüzdün nerede diye sor. Soru soran mı şey mi? Sen cevap şimdi, veren. Sen hakkını kaybettin. Cevap veren. Sen bana sor, ay yüzdüm nerede diye sor. Ben mi sorayım? Sonuçta rol olduğu için ben her şeye yani nazlanmayacağım Alişan. Tamam, ben soruyorum. Ben soruyorum, bir dakika Ege'ye soruyorum, sen değerlendir. Çıngır çıngır. Bu kapı eczanenin kapısında şey varmış. Ne eczane diye ki? Eczaneye gelmiyor musun abi? Ben şu anda kafe bardayım. Ha, sen kafe bar sahnesine mi geçtin? Seninki eczane, ben Murat Göğebakan canlandırmamı. Tamam kafe, abi. Kafe bar. Tamam, kafe bar sahnesi. Ben geliyorum kafe bara. Ay yüzlüm nerede? Oldu mu Alişan? Anlamadım ki. Ege'nin bakışını görmedin. Şey yapmadın. Alişan mı? Havaya girer. Alişan sorsun kafe bar. Tamam, sen garson ol. Sen garson ol. Ben garsonum. Tamam mı? İlk evet. önce o sorsun. Murat Bey nerede desin. Ondan sonra sen dedi ki. Ben eczacıymışım da garsonluk yapıyormuşum. Yani şey zamanlarında. O zaman bak, ben çok güzel yani bu arada Erdal Bey'e de kıpkıplarımı gönderiyorum. Ben de senaryoculuk da vardır. Şimdi şöyle yapacağız. Sen 20 evet. Daha ne yapabiliriz? Evet, söyle bakalım. Sen kafe bara giriyorsun. Tamam, kafe barda hepimiz içselleştirelim. Tamam, ben giriyorum değil mi? Kafe bara girdin. Orada tamam. Beni görüyorsun. Oktay'ı görüyorsun. Benim üzerimde evet. beyaz eczacı şeyi var. Sen onu beyaz eczacı şeyini görünce aşçı zannediyorsun. Ay yüzlüm nerede diyorsun. Sen de diyorsun. Kardeşim ben eczacıyım diyorsun. Ne bileyim. Diyorum ben. Murat Bey'e sordu. Murat Bey'e o sırada dönüp Ege'ye bakıyoruz. Bana dönüyorsun. Tamam mı? Tamam, ben giriyorum şimdi. Son. Dur, kafe bar müziği ha. yapayım. Kafe bar müziği bir saniye. Çünkü tam olsun diye yani şey. Murat Bey nerede? Murat Bey diye ay yüzlü mü soracaksın? Böyle tamam. Bu arada sen bütün şansını kaybettin Alişan. Dur biraz müzik aksın, ondan sonra. Merhaba, ay yüzlü nerede acaba? Ben ne bileyim. Ben eczacıyım. Murat Bey'e sor. Murat Bey nerede acaba? Çık çık çık çık. Bu son kısmı. Esas değerlendireceğin kısım son kısım. Çık çık çık diye geldim ben. Şimdi onu söyleyebilirsin. Ay yüzlüm. Evet. Murat Bey, ay yüzlüm nerede acaba? Ay yüzlüm. Bir çağırayım. Neredesin ay yüzlüm? Abi saçma oldu ya. Yok, süreye bakıyoruz zaten yok, şu an. Yok gayet. Evet evet, burada repliği önemli. Süre bence gayet uygun oldu. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani meczacı... şeyde kafede niye olduğu anlaşılmadı. Evet, sen orada bir iki cümle belki biraz daha açıklayın. Çünkü abi, seyirci merak eder. Çok teşekkür ederiz Alişan. Gerçekten en güzel şey oldu. Tavsiyeler oldu bunlar. Alişan, güzel. Az önce elimize gelen davetiyeleri de hemen sana verelim. Evet. Hangisi, ne o? Bir delinin hatıra defteri. Hiç kimsenin bulamadığı davetiyeler senin elinde oldu. Aa, çok teşekkür ederim. Ankara'daki ilk oyunda iki kişilik davetiyen Erdal Beşikçioğlu'ndan sana özel. Bu arada biz Erdal Beşikçioğlu'yla da konuşacağız. Gerçi tek kişilik bir oyun ama oyunun içinde bir kafe bar sahnesi olursa mesela. İspanya Kralı nerede sorma falan sahnesi olursa. Sana orada pas atacak. Orada sana bir pas atacak. Ama pas atmadan bir şey yapma yani, olur mu sen yine de? Yani çıkma yani. Pas atmazsa tamam, böyle bir şey olmaz. Ben rolümü bekleyeceğim. Tamam, süpersin. Görüşmek üzere. Tamam, tebrik görüşmek ediyoruz. Üzere. Bizi sonradan ararsan bu davetiyeleri nasıl ulaşacağın konusunda bilgi de veririz sana. Tamam. Yoksa tamam. Çünkü davetiyeler bize kalacak. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.52. Birazdan programımız bitecek. Son dakikalarımız bunlar. Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şu anda az önce radyomuzun mutfağında hiç duymadığımız bir takım cümleler duyduk. Ya ortamımız evet. Çok güzel bu sabah hakikaten de. Ve Oktay, replik ver. Neyi dinleyeyim bu sabaha? Neyi dinleyeyim? Ne? O tip işte, sen duymadın zaten çıkarken. En güzel, en heyecanlı yerlerini kaçırmışsın. Ya, hakikaten oyunculuk yolculuk diyerek biz hani tam yolculuğun ortasında atlamayalım diye. Haftaya pazar günü Behzat Ç'yi izleyen herkes bu replikleri canlı canlı duyacaklar. Evet. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Bir çalışma var içeride hakikaten. Yani her şeyi kendime yontuyor gibi bir durumum da olmasından korkuyorum ama... Meltem, yani Fahir'in karısı. Evet. Biraz ay yüzlü değil mi? Biraz. Biraz ay yüzlü değil mi? Biraz yani, ay yüzlü, evet. Şimdi belki çok geç olacak ama dinleyicilerimiz önümüzdeki pazar günü Behzat Ç'yi izlerken bence şey diyecekler yani. Ya bu Meltem ay yüzlü. Burada hani bir espri vardı. Kaçmış bu falan. Demeyecekler yani bu rolü aslında hani her... Şey durumuna düşmek ya, istemiyorum. Ay yüzlü çıkar kendisini, Ege. Ay yüzlü çıkar. Kendisini ön plana sürmeye çalışan bir adam durumuna düşmek istemiyorum ama izleyen kişi, ben izleyici olarak Meltem'i gördüğümde diyeceğim ki yani Meltem keşke onun sevgilisi Murat Göğe Bakan'ı gönderme yapan birisi olsaydı. Hı-hı. Neredesin ay yüzlüm falan izleyici der bunu. Der. Yani Meltem, bilmiyorum artık bazı Fahir, şeyler tabii. Oynadığı karakterin karısı. Olan karakterin adı Meltem. Onu önümüzdeki pazar günü dinleyicilerimiz denir gibi evet, geliyor bana. Dinleyicilerimiz takdir edecek. Neredesin ay yüzlüm denilme. Onun dışında bir iki sahnede Anılar şarkısının kullanılacağı aşikar bu bölümde. Yani benim söylemem önemli değil. Sen de aynı şekilde düşünüyorsun değil mi? Yani hayır, neredesin ay yüzlüm'ü sen söyleyeceksin diye bir şey yok. Başka biri de şey yani ben söylesem daha iyi yani. Pis herif ya. Şu anda benim kafamdan geçen o yani. Sonuçta hani kasetten çalmışsın, ne esprisi var. Evet. Orada öyle bir fırsat olabilirmiş. Yani daha doğrusu izleyici olarak ben de onu arıyorum yani. Bir hani eğer bundan sonra da olabilir. Bundan sonra da olabilir. İlla Meltem değil de başka bir ay yüzlü olabilir. Tabii çıkar ay yüzlü, ay yüzlü çıkar. Ay yüzlü. O zaman işte neredesin ay yüzlü mü kime söyleyecekler yani. Çünkü herkesin bir karakteri var şimdi. Behzatçı'ya söyleyemez bunu. Hı-hı. Harun söyleyemez. Hayalet söyleyemez. Kim söyleyecek? Doğru. Şimdi fark ettim. Çok herhalde. Mantıklı. Her şey yerine oturdu. Bu arada ilk defa yönetmenimiz var. Farkında mısın? Modern Sabahlar. Dışarıda bir yönetmenimiz var. Evet doğru, hakikaten ya. Yönetmenimizin söylediğine göre yavaş yavaş programımızı toparlama zamanı gelmiş. Gerekiyor çünkü. Ben şuraya saklanacağım abi. O Meltem sahnesinde. Çekimler sırasında içeride mi olacaksın sen? Mikserin altından. Neredesin? Ay yüzüzlüğümü söyleyeceğim. Çünkü bir şey yapacak mısın çekim sırasında? Yani duyulacak mı sesin? İçinden mi söyleyeceksin yoksa? Yani kendimi çok hafif göstermeyi düşünüyorum. Yani böyle sahneyi domine edecek şekilde değil ama. Ha, alttan böyle duyulacak. Alttan vereceğim ve biraz da kafamı çıkarırım mikserin altından. Kameraya doğru. Valla ben bir gideceğim, bir yerden bir şey bulacağım. Beyaz önlük. Laboratuvar önlüğü. Onun da olmaması çok şey. Bir yani o bir eksiklik. Bugünkü bölümde ben onu hissettim. Sonuçta Behzat Fahir'in ağzını burnunu kırdıktan sonra en azından bir tentüriyot için bir şeye girilmesi gerekirdi gibi geliyor bana. Yani evet, benim de kısıtlı eczacılık bilgilerime göre tentüriyot tipi bir şey kesin, ya da bir merhem mesela olabilir. O tip bir şeye ihtiyaç var. Yani bir boşluk olacak orada. Bak pazar günü abi, bu iki sahne çok hissedilecek eksikliği. Çok hissedilecek yani, ve de ondan sonra ilk sözde yazacaklar. Çok saçma. Orada tokattan sonra eczaneye gitmesi lazımdı. Biz bunu önceden işte söylüyoruz. Karısı ay yüzlüydü. Orada neredesin ay yüzlüm diye. Söylenmesi lazım. Murat bakan lazım diye. Çünkü ondan sonra da iş işten geçmiş olacak. Ama yani biz buradan gene de söyleyelim. Biz bunu öncesinden biz daha söyleyelim de abi. Yani çünkü biz hani program bittikten sonra hemen de çıkmayacağız. Burada. Hemen çıkmıyoruz yani, öyle şey yanlış anlaşılmasın. Evet. O yüzden hani eğer bir son dakika şeyi olursa tabii ki role hazırlanmamız gerekecek. Yani bunu keşke bize son gün söylemeselerdi. Yani biraz. Ya sonuçta ama zaten bizim yaptığımız şeyler bunlar. Yani hazırlanma diye bir aşama ben olacağını zannetmiyorum. Hemen 30 saniyede şey yapabiliriz. Bir önlüğe bakar yani. Bir önlüğe bakar. Senin bagajda her zaman önlük duruyor. Benim yani. Evet, bagajda duruyor. Ne zaman Atilla Atatürk'e ihtiyacım olduğunu bilmediğim için her zaman tutuyorum. Bir otoparka gidip gelmeme bakar yani. Herkesin Atilla Atasoy'a ihtiyacı vardır. Bu bir ortamda. Evet. Veda şarkımıza geçiyoruz. Biz gideceğiz ama Radyo Tüde Rock'n'Roll devam edecek. Hakikaten de büyük bir Rock'n'Roll var bugün. Buradaki tüm set ekibine, tüm oyunculara iyi şanslar diliyoruz gün boyunca. Bu arada davetiyemizi de verelim. Davetiyemizi Alişan Balkoca'ya verdik. Verdik. Ha, İdil Biret davetiyemiz var. İdil Biret Ottu Sanat Festivali kapsamında. Ne zaman, hangi gün? Perşembe ise mesela Dicle Hanım'a hiç vermeyelim, Ece Hanım'a verin. Yarın konser, İdil Biret konseri. Salı akşamı, 29 Mart Salı akşamı Ottu Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek İdil Biret konserine o davetiyi Dicle Hanım'a verelim. Dicle Hanım'a verelim, tamam. Eğer bizi duyuyorsa radyomuzu arayarak ayrıntıları öğrenebilir diyelim. Şimdi bir şarkı çalacaktım ama vır vır oldu, dır dır oldu. Şimdi çalsan çalınmaz, çalmasan şey o olacak. Zaman mecbur istersen kaç dakikamız var programımızın bitmesi, istersen bir ay yüzlüm ve bir anılarla küçük. Çünkü yani, dinleyici ister gibi geliyor bana yani. Zaten Behzat Ç'de bunu bulamayacağı için. Evet yani izlenemeyecek yani, şey bulamayacak. Bizim de bize ne zaman fırsatımız olacak bu kadar yerinde. Yani şimdi bu dizilerle ilgili yani en yersiz olur yarın yapsak. O yüzden bugün en çok eleştiri bu dizilerle nereden geliyor? Yani akşam yorgun argın evimize dönüyoruz. Bir zevkimiz var. Televizyonun karşısına geçiyoruz. Dizi başlıyor. Seyrediyoruz. Yani çok reklamlar içinde dizi seyrediyoruz adeta. Bari seyrettiğimiz şeyin içinde bir ay yüzlüm olsun. Yani. Yani bu deniliyor işte, bunu her yaştan, her kuşaktan insan söylüyor. İstersen biz de ne yapalım yani, dizilerde bulamayacakları şeyi. İstersen onu bir mizansen içinde yapalım. Önce sen eczaneye gel. Bir onu yapalım. Ondan sonra hemen akabinde hiç kesmeden, kes falan demeden akıtalım. Akıtalım. Bir kere daha söyleyeyim ben bunu. Akıtarak neredesin ay yüzlüğüme geçelim. O zaman akıtalım onu. Şey yapalım. Şöyle bir müzansen. Şimdi sen eczaneye gel. Ben eczaneye giriyorum. Ay yüzlüğüme geliyorum. Şimdi ben o çıngır çıngırı yapalım değil mi? O kapıda. Tabii. Çünkü zil olması lazım eczanede. Ondan sonra ay yüzlüğüm için krem alacağım diyeyim ben. Tamam. Ondan sonra ay yüzlüğünüzün cildi yağlı mıdır desen. Hı-hı. Bilmiyorum, kendisine sormak lazım diyeyim. Nerede hanımefendi desen. Ben de neredesin ay yüzüm diyor. Anılar yok abi bu söyle. Girdiğimizde sen anıları söyle. Ben kendi kendime anıları mı söylüyorum? Çok özür dilerim ama yani o kadar da değil. Benim mesleğim olan bir insanım ben, eczacıyım. O zaman şöyle yapalım. Siz hatırlayın bakalım yani bugüne kadar ay yüzlüğünüzün cildinin yağlı olması ile ilgili bir anınız var mı diye sor mesela bana. Ben düşüneyim bu sırada. Sen de o sırada anıları söyle. Tamam. Tamam, şu anda oturdu herhalde. Şu anda oldu. Ya da fotoğraf üzerinden bir şey yapabiliriz. Ya da bu tamam, bunu yapalım. Baktığımız kısım tamam. Çingir çingir çingir. Hayırlı işler. Hoş geldiniz, merhaba. Ay yüzlüme krem alacaktım. Bugüne kadar ay yüzlüğünüzle ilgili hatırladığınız herhangi bir anı var mı? Hayır, cildi yağlı mı diye soracaksın. Cildi, o ikinci anılardan sonra değil mi ya? Hayır, önce ben söylüyorum, sonra sen anılarla bitiriyorsun. Tamam. Replik ver. Çıngır çıngır çıngır çıngır çıngır. Hoç geldiniz, merhaba. Hayırlı işler. Ay yüzlüğüme krem alacaktım da. Ay yüzlüğünüzün cildi yağlı mı? Bilmiyorum, kendisine sormamız lazım. Nerede bu ya? Nerede? Neredesin ay yüzlüm? Ay Allah, burada değil şu anda. Ay yüzünüzle ilgili bir anınız var mı? Bir anım. Anılar, anılar, anılar. Hayatımı çaldılar. Beni benden al. Gaga, gaga, gaga. Gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Pazartesi efendim, gelebilir misiniz? Pazartesi değil, çarşamba. Yani salı ya da ama çarşamba günü. Bir bahar akşamı. Her defasında birbirinden değişik yöntemlerle uçuyorum. Aradığınız güç yalnızca sizde gizli, unutmayın. Bazen koşarken adımlarım yere değmemeye başlıyor, uçuyorum. Günü artık boş verin, geçsin, gitsin ve geride kalsın her şey. Şimdi zaman biraz enerji toplama, biraz tazelenme ve biraz da eğlenme zamanı. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Geri sayım başlasın. 18'de bir bahar akşamındayız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok sağ ol, hoşça kal. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.